nu fra vort arbejde hjemme rask bliver. Der kommer mig i møde to øjne lyseblå, så trofast de i bækken mine hviler. Så trofast de i bækken mine hviler. Du tager jo mine hænder og kysser dem til min mund og spørger, om jeg er træt af dagens møje. Jeg træt, det var jeg grete, men nu i denne stund, jeg glemmer alt, hvad jeg har måttet døje. Jeg glemmer alt, hvad jeg har måttet døje. Så går vi ned ad strædet hjem til vort lille bo. Vi stiger op ad lange mørke gange. Hver lille krog er fattig, men her er fred og ro. Her synger Grete sine glade sanger. Her synger Grete sine glade sanger. Røde roser på deres barnekind.